Następna piosenka jest znowu z pierwszej płyty. Nazywa się Mędracy. Ona jest z takiej grupy piosenek, które napisałem, jak dwóch kolegów odeszło z zespołu. Chciałem tak bardzo w religijne tony uderzyć, zostając liderem, chcąc nie chcąc, bo do tej pory nie byłem. Anegdotka taka mogłaby się tutaj nawinąć, że taki próbowałem uduchowiony śpiewać ją w studio przyszedł dać to, czego samemu nie można wziąć, na co stanęła muzyka i nasz ówczesny realizator takim bardzo głębokim barytonem on się wyrażał. Mówi, nie mówi się wziąć, tylko wziąć. No i popsuł mi całe uduchowienie, ale spróbuję to zrekonstruować. Proszę. Faryzeusze mówili mocą księcia demonów.